Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz, zapraszam. Specjalnie dzisiaj taki zamyślony i ustawiony specjalnie tego właśnie dnia, tego stycznia, tego roku. Wymyśliłem, że na chwilkę przed urodzinami 80. byłyby Ewy Demarczyk, program ten jej poświęcę, ale tak dosyć specjalnie z osobistych wspomnień urodzinowych. Też przypominam sobie, jakim było wydarzeniem towarzyskim w mieście, kiedy na imieninach Ewy, mama Ewy, która słynęła z znakomitych frykasów, tortów, wykonała to swoje dzieło i w pewnym momencie tłum ludzi, Ewa biega spłoszona, zaniepokojona, rozglądając się, dopytując, czy ktoś nie widział, dzisiaj podział tort, który miał być właśnie kulminacją. W pewnym momencie wybiegła, przypominam sobie, na balkon, wróciła i zobaczyła ulubieńca jej, psa Filipa. Wydała taki krzyk, jaki tylko mogła Ewa w tym momencie dramatyczny okrzyk wydać, czyli do tego psa Filip! I uniosła pysk i zobaczyła resztki tortu na pysku Filipa. Z tamtych to pewnie czasów, chyba jeszcze Ewa była studentką szkoły teatralnej, no oczywiście już gwiazdą piwnicy, z bodaj pierwszego zarejestrowanego jej recitalu, chyba z jakichś koncertów w Warszawie, zachowała się ta piosenka, którą śpiewała w szkole też jako piosenkę podstawową z zajęcia w szkole teatralnej, tak zwanego zajęcia z piosenki Puchowy i Śniegu Tren. No, nagranie jest takie, jakie być może z owych czasów, ale co słychać interpretację, barwę, no i tę siłę i zacięcie. Puchowy i Śniegu Tren. Puchowy Śniegu Tren, krąg rozpoczy lśnień czary, dźwięczą sanek jamczary, miasto spowił już sen. A przez ulicy cieśń, zdobnej w śniegowe szaty, jedzie panicz bogaty, nucąc wesołą pieśń. A wtem do sani podbiegła dziewczyna niosąc bzy, do jej lachmanów brzega przymarzły śnieżne skry. Wyciąga drżące dłonie w śniegowych płatków rój i cichy szept jej wionie: kup kwiaty, panie mój. Pan wstrzymał sani pęd i wprost spojrzał w jej oczy, a w tych oczu roztoczy ujrzał piękno i smęt. Wziął bzu zmarzniętą kiść i wprost rzekł: siadaj przy mnie, tyś skostniała na zimnie, ja ogrzeję cię rad. I zabrał ją do siebie, gdzie było ciepło tak, gdzie świecił jak na niebie pająków gwiezdnych szlak. Posadził u kominka i szeptał jak we śnie: a teraz niech dziewczynka mocno całuje mnie. A u sypialni wrót, gdy z niej spadły lachmany, blask jej ciała różany oczarował go wnet. W ramiona porwał ją, odurzyły go zmysły, na jej ustach zawisły jego usta, co drżą. A kiedy nadszedł ranek i zgasła burza krwi, znudzony już kochanek wskazał dziewczynie drzwi. Zabrała swe lachmany, jak kazał pan jej kat, i niby pies wygnany szlochając poszła w świat. A gdy po paru dniach pan znów wsiadał w swe sanie, wtem usłyszał wołanie, za krtań porwał go strach. białośnieżnych pól. Ona cicho leżała i o litość błagała. W oczach jej tkwił ból. Pan spojrzał na nią z góry, zrobiło mu się żal. Zły trochę i ponury, odjechał w śnieżną dal. A gdy mrok nieobjęty na ciemne miasto legł, dziewczyny trup zmarznięty przysypał. Ach, ten pan kac, ach, te sanie, to wołanie. Drodzy Państwo, dawne dzieje, jest pewna okoliczność, też smutna, rocznica śmierci wielkiego poety rosyjskiego Osipa Mandelsztama. W tych to dniach zmarł z wyziębienia i z głodu w kolonii karnej w Toraja Rieczka, tak to się nazywa. Czy jeszcze istnieje to miejsce pod Władywostokiem, a Ewa po latach zaśpiewała ten piękny wiersz i piękną piosenkę, tym razem do muzyki Andrzeja Zaryckiego, skrzypek Harcowicz. Skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż piścił jak jaki skarb. I cóż pan, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercowi, takie jest życie, nie? Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz, wprost za Schubertem na sam zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszakiem zwisnąć jak płaszcz z oskubanych rąk. Dawno już, panie Sercowicz, wszystko skolował śnieg. Dałbyś pan spokój, Skercowicz, takie jest życie, nie? Thank you. Huberta, on umiał zrobić. No brylant, no istny cud. Wszystko to nagrania koncertowe. Drodzy Państwo, jeszcze jedna pozycja z tego recitalniku mniej znanych utworów, piosenek śpiewanych przez Ewę z lat 70. Teraz taka właściwie kołysanka, antykołysanka, formalnie kołysanka, ale namawia autor i śpiewaczka śpiewa, żeby nie spać, a robi wszystko, żeby właśnie spać. No tak to wyszło nam. Nam to znaczy Andrzejowi Zalickiemu, w dalszym ciągu kompozytorowi i mówiącemu te słowa, czyli Leszkowi Długoszowi, autorowi tego tekstu, a autorem tytułu do tego pomysłu zasypiania, nie zasypiania był Piotr Skrzyniewski, który mówi, wiecie co, to była taka pora, mówi, to będzie miało dobry tytuł piosenka pod choinkę. Akuratnie. I tak też Państwu zostawiam tę piosenkę ze spaniem, nie spaniem, dziękując za dziś i umawiając się na spotkanie z powodu następnego naszego kwadransiku. Nie śpi, lepiej słuchaj, jaka w polu zawieru. Wyjdzie zwierząt sznur. wieczór niewczesny i podejdzie w domu progi, kto je spotka, kto napoi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj proponuję koncert nagrany w Trójce w 2013 roku Joanny Kondrat. Autorka tekstów, aranżerka i wokalistka jest doceniana przez krytyków i słuchaczy za kulturę, dobry gust muzyczny i talent. Artystka zaśpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w towarzystwie znakomitych muzyków. Wystąpili Maciej Tubis, fortepian, Marcin Lamch, kontrabas, Łukasz Kuchczyński, perkusja. Zapraszam przed Państwem Joanna Kondrat. Ledwie chwilę, dwie, ten taniec trwa. wieczór Państwu. Słyszą cudzych próśb, dobrze śpią na stosie tanich dóbr, w plecy nóż w obronie swoich cnót. Modlą się przed niebem, ćwiczą skłonne, ciszy dusz w kieszeni strzeże wąż. Drżą, zjadają sobie trud. Ciemna noc i kto mu strzeże. Gest za gest, żadna strata, cios za cios, wszystko wraca. Gniew za gniew, długów spłata, wet za wet. Karma taka, karma taka. Wolno krew przetacza słońca krąg. Z nowym świtem krzywdy znajdą dom. Wet za wet, za łzy przelane ból. Twardy sąd zasad strzeże. Gest za gest, żadna strata, cios za cios, wszystko wraca. Gniew za gniew, długów spłata. Wet za wet, karma taka. Gest za gest, żadna strata, cios za cios, wszystko wraca. Gniew za gniew, długo spłata. Wet za wet, karma taka. Mili Państwo, długo kazała na siebie czekać i testowała naszą cierpliwość, ale jest. No to wiosna. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak. Jak rok jest rokiem, przyjdzie jej czas. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak. Ominie złote przedwiośnie zmian. Zakradziesz dnia, za deszcze, za ciszę trwę. Złą wieszczą za zamysł jak sięgnąć wzrokiem porządek spraw. Nie przejdzie bokiem, przyjdzie i tak. Bezsennych nocy ukróci czas. Zawiadziesz dnia, za deszcze, za ciszę twe. Złowiesz tą za nocy mrok, niespiesznie za. Przed 6 miesiącami otrzymałam przemiłą depeszę z Włoch od naszego wirtualnego przyjaciela, wtedy jeszcze nieznanego, o imieniu Mario. Mario z pewnością nas dziś słucha, bardzo go pozdrawiam. Depesza o tyle radująca serce, ponieważ w słonecznej Italii, jak się okazuje, słychać płytę Samosie. Bardzo to dobre wieści. Serce rosło nawet bardziej, ponieważ Mario sięgnął po tę płytę, szukając inspiracji do nauki języka polskiego. Brawo dla Maria. To jednak nie koniec, bo w niedługim czasie w internecie pojawiło się pierwsze nagranie w wykonaniu Mario do utworu, którego włoski tytuł brzmi Będę nobo, będę z tobą, a po polsku to będzie Będę obok, będę z tobą. Szukałeś schronienia, ile progów przecinasz bezdomnie. Wiem, że stawiasz na wzgórzu z kamieni dom jałowy na wtóry początek. Jak długo stopy kaleczył, tak będziesz ostrzępione kamieni kolce. Zanim znajdziesz ramiona dla siebie, nim odpoczniesz spokojne dnia końca. Będę obok, będę z tobą. Będę że jesień zasypia cię deszczem. Wiem, że głosy wsypują sól w rany. Bywasz mroczny najczęściej po zmierzchu. Myśli się biją o ściany. Będę obok, jeżeli mnie zechcesz. Jeśli nie chcesz, zostanę tuż z boku. Błagam, powiedz, że myją cię deszcze. O nic nie proś. Zostanę po zmroku. Będę Wspomnienia bywają piękniejsze od rzeczywistości, a sny czasami nie. Czasami poduszka nie wystarczy. Sny. Nadano odmowę zwrotu snu. Sprzedają sny na wagę dnia. A dzień z początkiem waży mniej. W południe zwykle dźwigam głos. Czasem, kiedy łzom brakuje siły, próbuję spać. Próbuję spać. Czy można bez bólu przejść przez ból i w ilu łzach utopić płacz? I gdzie powinno się pójść, by móc spokojnie znów spać? wolnie znów spać. Czasem, kiedy ząb brakuje, Sebastian Kopczyński, perkusja. Yeah. dzień, gdy chłód może o świcie. To na tyle już późno pomocy, by swój bezmiar na płomni wyryty w cudze progi na wieczność przetoczyć. I już zostać, i zostać. By swój bezmiar na płomni wyryty w cudze progi na wieczność przetoczyć. I już zostać, i zostać. A kiedy jest zima, to jest zimno. A kiedy jest zimno, warto włożyć grubą skórę. I kiedy już zabraknie słów o miłości, lepiej tak zrobić. Gruba skóra. Rysuję mróz, zaciskasz spierzchłe wargi, by nie kleić cukrem słów. Wysłuchaj, jak mało mówisz, wysłuchaj, jak głośno drżysz, wysłuchaj, jak mało mówisz. słuchaj, jak mało mówi. Droga, szukaj, wysłuchaj, jak mało mówi. Wysłuchaj, jak głośno drżysz. Wysłuchaj, jak mało mówi. Mili Państwo, o ulotnej naturze ptaka i o kobiecej jego naturze będzie ta piosenka. Bo kiedy spłoszyć ptaka w locie, gubi drogę do domu. Ptaki. Codziennych, duchowych i zupełnie bardziej faktycznych. Prześladuje mnie pytanie doskonale znane rodzicom wszystkich dwulatków. Dlaczego, po co, skąd i dokąd? I myślę, że bardzo chciałabym któregoś dnia poznać poprzedniego użytkownika mojej duszy. Miałabym do niego mnóstwo pytań i sporo pretensji, bo zostawił po sobie potworny bałagan. I właściwie taka polskość, która przemówi teraz przeze mnie, decyduje o tym, że właściwie nie jest tak źle, bo ktoś, kto dostanie moją duszę w spadku, będzie miał nawet gorzej. Mili Państwo, dusza. Zniewoleni snem na wiatr. Mili Państwo, czas biegnie nieubłaganie. Pozwólcie, że to miejsce koncertu zarezerwuję na gorące podziękowania wszystkim Państwu za to, że zechcieliście dzisiaj z nami być. I w sposób szczególny redakcji Radiowej Trójki, redaktorom, dzięki którym mogłam zagościć na antenie ukochanej rozgłośni, panie Marku, Arturze, panie Jerzy, Kasiu, Tereso, Januszu, pani Zosiu, pani Magdo. Jeśli kogoś pominęłam, szanowna redakcja muzyczna Radiowej Trójki, dziękuję za miejsce dla mojej samosi. Dziękuję za miejsce dzisiejszego wieczoru. Mili Państwo, przy fortepianie Maciej Tubis, autor większości kompozycji, które dzisiaj zagraliśmy. Wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi. O, już. Maciej Tubis, fortepian. Przy kontrabasie Marcin Lamch. Perkusja Sebastian Kuchczyński. To był recital Joanny Kondrat, nagrany w Trójce w 2013 roku przez Przemysław.